1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, Olix, DJ Young, I like you! Șapte fix, hello, bună seara. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am regăsit. Dacă e joi, este weekend la noi. It's the weekend, yeah. Gata, începem 3 ore de mix la Kiss Kiss Cine Mix. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young, salutare tuturor. Salutare tuturor celor care ne ascultă acum, celor care sunt pe Facebook-ul Kiss FM, celor care au dat like. 3 ore de mix până la 10 de richisuri. 0722 20 60 20 și Facebook. Facebook.com/KissFM România. Astăzi undeva pe la 7:30, 7:40 de minute avem premieră, exclusivitate, noul single Chris Meyer, care vine invitat live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Aproape 204.000 fani pe Facebook. Din păcate, reset de sumă la Kiss Kiss și în programul nostru avem 100 de euro pentru că Andreea Remețan a dat 6400 de euro și un sub un Galaxy Tab. Bravo, bravo ei, bravo celui sau celei care a câștigat. Andrei a luat banii și gadgetul. Foarte tare. Începem Kiss Kiss in the Mix. Doc Sos, chiar acum imediat DJ Project Hotel și Matia, single nou, Missing You. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. La Kiss. La Kiss. Barbra Streisand. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. International X, what can I say? Drinking stressfuls every day. So rock and roll and take the rate. I'm a 92, I get my way. If your sexy bits come out to play. We're drinking Shots, Yes, Missing You. În aplauzele dumneavoastră începem și noi să vorbim din nou. Așadar, trebuie să vă spunem, cred că v-ați obișnuit deja, avem codul pentru concursul EMAG Rețeaua 2. Pentru că avem în fiecare seară și în fiecare zi de altfel premii de la Kiss FM și EMAG, care te antrenează zilnic pentru viața www. Rețeaua 2. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse în site. Dacă intri pe rețeaua.emag.ro poți câștiga una din cele trei mașini puse în joc la final de campanie sau... De asemenea, sunt puse la bătaie și premii săptămânale câte trei televizoare Full HD. Codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix este Calup. Calup, foarte simplu, Calup. Notează-l, e important dacă vrei să iei super premiile, mașinile și televizoarele Full HD de la Kiss FM și EMAG. Trebuie să vă anunțăm asemenea că avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, e updatat, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm, gratuit, puteți să ascultați sau downloadați, să luați cu voi toate edițiile oriunde mergeți, în așa fel încât să aveți Kiss Kiss in a Mix nu numai seara, ci și în timpul zilei. Continuăm mixul Roa chiar acum. Alexander Bass și Lisa, o piesă mai veche, Drums. Cheap It Leffer, Be My Lover, DJ Young Chase are remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dimineața, bingo, bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. If you hold my hand, I will take you away. close your eyes, now we feel there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes, now we feel there. I'll touch you everywhere. Și aici s-a remix. Foarte multe mesaje primite de la voi. Pantofi, weekend, surpriză. Ei, asta este un mesaj din programul Colegii Andreea Revețan. Sunt foarte multe. Deci are un concurs, trebuie să spunem, colegele noastre, fetele noastre de la Kiss FM, cele trei din timpul săptămânii, Andreea Berghe, Andreea Revețan și Alice, au un concurs în care dau machiaje și chestii pentru fete. Că doar suntem în luna martie, luna fetelor. Sigur că da, și se întâmplă ca foarte multe mesaje să ajungă și în programul nostru. Mulțumim, Andreea. Hai să luăm totuși dedicații. O dedicație pentru îngerașul meu, Icuța, te quiero mucho. Oh, și-abia aștept să iau banii să te scot la o pizza. Până atunci ascultăm Kiss și mâncăm ciorbă de legume. Mai bine zis, să te scot din criză, nu să te scot la pizza. Avem așa, sunt Gabriela din Vatra Dornei și dedic toate piesele pentru iubitul meu, Petronel, care acum este în Italia, și pentru voi sunteți cei mai tari. Cu voi nu mă plictisesc, ok, mulțumim mult. Pentru Viorel, cu mult respect, dedic toate melodiile, te iubesc mult, Viorel, și nu fi stupid din cauza gurilor rele, sunt mereu aici pentru tine, cu mult respect, semnează Bogdan. Toată lumea, mâinile sus! Hey! Pentru nu știu ce mega distracție, zice el, Dani, le urează tuturor celor care sunt chisomani, o seară plăcută și dedică toate piesele din seara asta. Foarte tare, deci fii un tracklist întreg, da? Tot. Și calupurile de reclame, neapărat. De la Cristina pentru copii și pentru soțul ei, pe un Stanciu din Livezi, Vâlcea, vă iubesc. iubesc, ok? Radio Killer, Lonely Heart. Imediat Dumbleland, Justify Sex. Și Andra Belia, DJ Young Remix. Și în 10 minute avem piesă nouă, noul single, Chris Meyer, cu Chris Meyer prezent aici în studio și o să vedeți încă o surpriză. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Come on! On. And that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Getting dark and the This is the sound of love. When a human needs Andra Belia și varianta DJ Young Remix. Trebuie să vă spun eu, repede, repede, în această seară avem partidul Kiss FM, ediția 170. Ne vedem în București, Club Rococo, Olic și Dan Fințescu sunt acolo, în centrul vechi. Mâine ne vedem în Club Euforia Roman și sâmbătă transmitem live din Club Sky din Iași. Începe nebunia de weekend, ca de obicei, cu Kiss FM. Exact 38 de minute încheiem acum de mix. Imediat după pauză avem premieră. Chris Myers, single nou, invitat live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss, in a mix cu un invitat surpriză și cu alte surprize pe piesă, o să aflați. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Hey yo, let me tell you something. If you wanna be a DJ, a real DJ, you gotta do it for the love of music. And guess what? We got some examples. Music is rhythm. Music is lyrical. If you ain't got this, you should ask Olic someone up the call. Get your Kiss on, go on the radio. You don't know why Andrea Berga is this on the sound. God Rosario, Vince Nullo. When it's playing on, just pump up the volume. Deep side DJs write a secret. Who's your daddy? Got addicted. But there's no side effect when you got that Demi on the mix tape. So go on clubbing all the week. Don't matter if you're feeling sick. Remember only one thing. The DJ's playing for the love of music. The DJ's playing for the love of music. Chris Meyer vine să lanseze în premieră și oficial noului single. Hello, Mr. Chris. Salutare, salutare. Spune-ne și cu cine ai venit. Hello. Sunt împreună cu Mr. Jacques Yolo. Lumea îl știe de la Zale. Word up. Hello. Bine v-am găsit, ce faceți? Uite, foarte bine, suntem aglomerați cu un calendar plin de premiere, lansări în această perioadă. Toată lumea știe, februarie, martie, luni aglomerate. Și desigur nu putea să lipsească Rapping On, nu? Production. La urmă pe Connector, acum a venit și Chris Meyer. Hai să ne vorbești despre... Și a venit și Nick în curând, cred că mai avem câte ceva ușor-ușor de la Rapping On. Hai să ne spun despre noul single, cum se întâmplă, ce e cu el, cine e în el, cine l-a făcut. Păi, noul single e compus eu, Connector și, bineînțeles, Jack. Cum a fost făcut? Ca de obicei, cum faci unei piesele, așa, mai mult în glumă, mai puțin în serios și a ieșit bine până la urmă. Refrenul e făcut de Connector, pe refrenul să-l auzi și pe acolo, pe spate, împreună cu Raluca, iar bun. Textul și rap-ul e J-Yolo. Este Yolo. Foarte bine! Așadar, un fel de colaborare, un featuring Chris Meyer și Jacques Yolo. Da. Pentru piesa Cafe Africa se cheamă. Așa, uite că i-am zis și numele, până acum nu știa nimeni cum se numește. Avem Cafe Africa. Chris, a câta piese? Mai știi? Le-ai numărat până acum? Oficial a treia. Ok. A fost, asta așa, a fost For the Love of Music, a fost Steel împreună cu Connector și avem a treia, al treilea single oficial cu casă de discuri, cu toată nebunia. Da. Chris Meyer și Jacques Yolo, Cafe Africa. Hai să punem jingle-ul de premieră, ascultăm piesa, așteptăm părerile voastre la 0722 20 60 20 și pe canalul de Facebook. Da, pe facebook.com/KissFM România, căutați-l și pe Chris Meyer pe Facebook. Yolo, ai Facebook? Da, da, bineînțeles, J-Yolo. J-Yolo, bun, găsiți și pe Yolo. J-Yolo? Sau... J-Yolo. J-Yolo cu Y, da? Să știe lumea. Aha. J-Y-Yolo, ok. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Chris Maia și Jack Yolo. Cafe Africa sună foarte bine. Foarte bine, bravo, aplauzele noastre. Sună așa ca de afară, perfect. Zici că e o piesă de afară, pe bune. Am lucrat cu boxele pe geam, da, păsărele. Foarte bună asta, nu știam. Bun, hai să spunem pentru fani, pentru cei care vor să downloadeze piesa, să asculte, unde o găsesc, unde se află... A spus-o la download pe undeva sau momentan e doar pe YouTube? Păi dacă am zis că e premieră, e premieră. A, da. Deci la voi e prima audiție. Foarte bine, o perfect. O să fac la download acum, când ajung la studio, da? Aha, okay. Era o întrebare capcană, asta vreau să aflăm. Am înțeles că este, sau o găsiți, o puteți asculta și pe monden.info, băieții sau fetele de la Roton s-au ocupat să fie tot ok acolo. Pentru fani, de asemenea, date de contact, Facebook, încă o dată repetate, Twitter, eu știu, site-uri. Te rog, spune, începe. Chris Maier oficial Facebook. Așa? Și MySpace, Chris cu doi de Maier. Și mai nou avem site, deci asta vreau să aud. rapinonproduction.ro. Foarte bine. Rapinon. Neapărat cu doi de P, da? Da. În ceea ce îmi privește, totul e cu J-Olo. Toate site-urile posibile cu J-Olo. Și bineînțeles, chillbrothers.com. Trebuia să spun și pasta, că de acolo vin, you know. Rockin' the house down. Ok, foarte bine, succes maxim cu piesa asta. Chris Maier și Jack Yolo, Cafe Africa. O auzim la mare, la vară, cu siguranță. O auzim peste tot. Sună bine. Uite, de tot. Am zis că în seara asta o pun pentru prima dată în club. O testăm să vedem cum reacționează lumea. Mulțumim mult de invitație. Și noi mulțumim pentru o premieră, pentru piesa nouă. Promitem să o mai punem de multe ori la radio. Ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Hello, ciao, pa-pa. Mersi, ciao. Avem Loca, varianta Freemasons, Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Piese mixate, dedichisuri, Facebook, SMS-uri și, bineînțeles, avem și concursul Kiss Cash puțin mai încolo cu 100 de euro. Aoleo, l-a lăsat Andreea Remețan doar cu 100 de euro pentru că a reușit să dea bănuții. I-a dat foarte, foarte mulți bănuți. Cât erau acolo? 6.400 de euro. Plus un Samsung Galaxy Tab. Au plecat la Ploiești, la Andrei. Foarte tare, omul s-a îmbogățit astăzi, nu? O să vă povestim mai târziu și despre campania Nababă pentru o zi. Până atunci, trebuie să spunem așa, dăm chiar acum startul delichisurilor pe Facebook. Django o să dea acolo, o să apese pe butonul distribuie. Iar voi trebuie să lăsați dedicațiile la comenturile din postarea mea de acum. Atenție, 2, 3 și start! O să citim delichisurile de pe Facebook în fix 12 minute, adică pe după 3 piese. 3 piese care sunt Some Love de la Copy Parents, imediat Park Place, Out of Time și Marty Solveig cu Dragonet, Hello, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Cama, cama, hava, ești pe neșamă, gam kșeat boha, at kol kach yafa. Cama, hava, ești pe neșamă, גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך

alături pe facebook.com/kissfmromania la ultima postare DJ Young de acum 12 minute. Hai să le luăm la rând. Țugui, Adrian, Daniel, pentru toți și din Oltenia, Oltenița, care ascultă Kiss FM, you rock! Unde de Kiss pentru soția mea Ioana, o iubesc foarte, foarte mult, Nelu din Zalău și pentru întreaga echipă Kiss FM, mulțumim! Mihaela Vlad, o vreau și unde de Kiss pentru prietenul meu Teo și bineînțeles pentru toți prietenii care mă iubesc și pentru voi, băieți, spor la treabă în continuare, mulțumim! Sidonia Rez, unde de Kiss pentru voi, că sunteți cei mai tari și pentru toți colegii, prietenii din Cluj care vă ascultă acum Kiss FM, ok, mulțumim foarte mult! Ziborcel Andrei, pentru iubita mea Alina, succes la table, oricum ei bătaie și pentru voi e bine așa. Elvis Marius, toate mixurile pentru prietena mea, I love you. Panda Ștef, pentru soțul meu Ionuț, cu dragoste și pentru toți călărășenii, multă sănătate, eu sunt răcită, sănătoșire gramnică. Marius Florin vrea aia Bibi de la Play & Win. Nemes Daniel, salut băieți, vreau și eu o piesă frumoasă, Delia vine la mine, remixul Sugar Daddy's, ok. Ce mai avem? Anca Mihaela, pentru Ilincuța, mai lasă scrisul și ascultă Kiss FM cu mare atenție, te pup și te aștept la mine, Narcotic Sound și Christian D, Dan, ca Dansa Bonito să fie. Și încă unul la Ștefan Teodor, pentru fica mea, Andrada, vreau Year Without Rain. Nu știu dacă găsim un remix. Trebuie să fie pe stilul emisiunii, să fie pe formatul emisiunii Kiss Kiss in a Mix. Hai că mai citim un uite de la DJ Lover. Hei, salut, vreau și o dedicație pentru tovarășul Klaus, să fie o melodie de la Connector, dacă se poate, mersi mult. O să mai luăm de Kiss-uri de pe Facebook puțin mai târziu. N-am reușit nici pe asta să le citim pe toate, dar promitem să mai citim și mai târziu. Aisa și Sugar Daddy, să apropo de Sugar Daddy, că cineva vrea remixul Delia, o piesă nouă, Falling se cheamă. Imediat Sava și Raluca, Love You. Și Tara cu Liviu, avem Happy For You. Și apropo de Aisa, vă întâlniți cu ea în această seară la Mr. Boba în program, la Kiss in the Night, la ora 23, un super, super interviu. E invitată acolo la Boba, cu întrebările lui, desigur, mai mult sau mai puțin indiscrete. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. We'll be right back.

mai veche, deja putem să spunem că e un greatest hit, e din Cretacicul muzicii House Dance, Tara și Liviu, Happy For You. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm, puteți să ascultați și să downloadați gratuit, desigur, în așa fel încât să aveți toate edițiile Kiss Kiss Remix și cele de la munte, de la Winter Kiss, oriunde mergeți cu voi. Bine, am auzit că sunt și colecționari foarte mulți care le au pe toate. Da. Tot felul de fani, de oameni pasionați de colecțiile, de emisiuni, Partidul, Kiss Kiss in a Mix, Winter Kiss și așa mai departe. Păi aseară cum am pus podcastul, cum au fost deja 10 download-uri în primul minut doar? E foarte interesant să ai mixurile, să știi care este trendul, evoluția muzicii house în România, nu? Da, corect. Vreau să mai spun, pe site-ul kissfm.ro și de asemenea și pe blogurile noastre găsiți poze cu fetele de la Heaven care ne-au vizitat ieri, am făcut premiera single-ului lor care se numește Dynamite și de asemenea cele cu Chris Meyer de astăzi plus ceilalți invitați pe care i-am avut în zilele trecute și în săptămânile trecute. Așadar, vă invităm pe lângă site-ul kissfm.ro să intrați foarte frumos și pe blogurile noastre, pe ovidiusrenscu.ro și pe olix.ro. Deepside DJ's Remix la Voxy, Still Tell Me Everything și Accent, My Passion, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Everything you feel. feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Tonight se cheamă. Foarte, foarte tare. Nu știu dacă e versiunea originală, dar sună foarte, foarte bine piesa asta. Vă așteptăm în continuare pe Facebook, pe Facebook-ul Kiss FM, să dați like-uri din ce în ce mai multe. Acum și avem 204.000 fani pe facebook.com/KissFM România. Îi salutăm pe toți cei care au dat like până acum, le mulțumim. Îi invităm în continuare să dea like. Puțin mai acolo luăm de rechisuri de pe 0722 20 60 20, dar și de pe Facebook-ul de care vă ziceam acum. Nu uităm nici de concursul care este resetat de colega noastră Andreea Remețan. Avem 100 de euro! 100 de euro! Bun, șea, sigur că da, jucăm la Kiss Cash în câteva minute, poate până 9 sau după 9, nu știm exact. Vedem, vedem când vine concursul peste noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh my god, thank you! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, n-ar mai fi intrat nicio piesă, dar măcar una să fie, Caro Emerald, Hai, Night una, Like una, This, tot, da, una trebuie una, să fie, după care luăm o altă pauză și vine piesa Non-House de la ora 9. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10, am dat bănuți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. and burn forever. But the boom boom girl, I'm falling. It's a crazy town that's rolling to the place that we be balling. On the dance floor, we controlling. Yeah, girl, I think I'm falling. It's the way we keep on calling. Swear my name until the morning, señorita, take it down. Și apoi intrăm într-o altă oră de mix, pregătiți-vă. Avem ture multe de dedichisuri primite de la voi. Imediat 0722 206020. Și apoi vedem ce mai zice lumea și pe facebook.com/KissFM România. Yo, ture nebuni, cai, regi, regine și alte piese de șah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dropping hits like this. KissFM. KissFM. Piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas. Jingle-ul a zis oh my god. Oh my god. Până și jingle-ul s-a speriat de noi. Gata, 95 minute. Am terminat și cu piesa Non House. Intrăm în ultimele 50 de minute de piese mixate, de dedichisuri, Facebook, SMS-uri și desigur 50 de minute de mix, exact cum zicea DJ Ang. 0722 20 60 20. Salutare din partea mea, Marian, pentru prietena mea Raluca, și pentru voi sunteți the best. Melodia, nu mai știu ce melodie, că a fugit SMS-ul. Freedom de la Andy și Stella, zice Cosmin. Băi, vreau să știu și eu dacă se poate să vin în studioul vostru, să stau într-un colțișor o oră, să vă văd mixând, aș da orice pentru asta. Vreau să știu dacă se poate, Cosmin. Nu. Măi, aici nu, din păcate, dar te invităm la munte, da? Să vezi exact cum se întâmplă toată treaba. E cam la fel ca aici în studio. Salut, băieți, vreau să știu și eu cum se numește piesa cu Be My Lover. A fost difuzată. Pete Leffer. Pete Leffer. P-I-T-T-L-E-F-F-E-R. Varianta DJ Young și Aisa Remix. Ai pus-o la download pe blog? Să o downloadeze oamenii. Urmează să punem la download pe blog. Uite, idee. Toată lumea întreabă, unde-i piesa? Unde-i piesa? Îmi zicea Andrei mai devreme, a ripuit-o din podcast, a luat-o de acolo, a tăiat-o, să ascultă omul acasă. În următoarele 5 minute aveți Pete Leffer, Be My Lover, la download. Pe ovidiusenescu.ro. Fiți atenți că a promis Ovidiu. Bun, ce bine că mâine este... vineri, Kiss FM e cel mai tare, Young și Olix la butoane, arde setul în difuzare, Kiss pentru Oana, melodia Echo de la Residence DJ, semnează Andrei. Pentru VNI sunteți cei mai tari, vreau să știu și eu dacă minorii pot câștiga la Kiss Cash, Fimiu vrea să participe, zice Cosmin, pe Cosmin intră pe site-ul kissfm.ro și citește acolo regulamentul Kiss Cash. Dar din câte știm noi, poate participa oricine la concursul Kiss Cash. Eliwai, nu te mai caut, Bianca. Imediat, Bianca, da. I Wanna Feel. She, Tiny Temple, she, Eric Turner, Written in the Stars. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.

long time coming. Damn, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Written in stars. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend. Yeah. Și în weekend se întâmplă multe, multe nebunii, începând cu Winter Kiss. Plecăm pentru penultimul weekend. Nu vine să cred că suntem în luna martie și mergem încă la munte. Asta e acum, se mai întâmplă și astfel de întâmplări. Penultimul weekend înseamnă o formulă oarecum nouă, o formulă neîntâlnită în această iarnă la Winter Kiss, mai exact în Sinaia. Andreea Berghea și Andreea Remețan împreună cu DJ Johnsy vin acolo să mixeze, după care de la 1 la 2 în Poiana Brașov, formula obișnuită Alice de la Kiss și Moving Elements. Iar DJ Young împreună cu Ovidiu Stănescu, împreună cu DJ Marco și DJ Josh vor face o formulă 4 Grigoriu la de unde Winter Kiss in the Mix. Nu, mai pe scurt, DJ Young singur la platane, într-un fel. Plus colegii de acolo. Plus colegii care desigur ne vor ajuta pe pârtie, că vom fi cu terichisturile afară, să ne facă loop-uri, să ne facă treceri, mixturi, pentru că Olix este plecat undeva prin Tibet. Prin Moldova, da, nu. În Tibet? Da, da, suntem împreună cu Dan Fințescu, cu colegul Dan Fințescu. Avem vineri seara petrecere în Club Euforia din Roman, iar sâmbătă în Club Sky din Iași. Și în această seară, oameni buni, ne vedem în București, în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vezi că weekendul viitor plec în concediu. Bine, ok. Te anunțe pe acum oficial, am zis să fie surpriză, să fie pe post. Aula. Am zis că zic în direct, da, deci weekendul viitor ești singur la munte. Bine, ok. Ok. Da, bine. Continuăm mixul Katy Perry, Firework. Imediat, Swedish House Mafia 1 și Andrea Bolan Trip. DJ Young Remix. Lasă-mă să cânte. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. So paper thin, like a house of cards, one blow from

stricați o piesă, se face așa. Aoleu, zici că stăm două mâțe din alea. Două mâțe gripate, nu așa. Andrea Bolan Trippin, varianta DJ Young Remix. Avem delichisuri la postarea lui Olix de pe facebook.com/KissFM România. Chiar dacă n-am anunțat, cei de pe Facebook au fost foarte atenți. Hai să vedem, Antonio, Alex, dedicație pentru voi, Chisoman, și pentru toți prietenii din Năsăud, mai ales cei de la Colegiul Coșbuc. Un delichis pentru Poloșuțean, Ionuț, Gabriel, deschide și tu radio la Kiss FM și pentru voi de la Kiss, DJ Young și Olix, Andreea Huidu, ETC, Jos Pălăria, mulțumim foarte, foarte mult! Sio Fester, un delichis pentru Mișu și Bogdan cu mesajul mișcați-vă odată că nu mai reziști, pentru Golanca mea, vă aștept la Bistrița pe 17 iunie cu Partidul, da, ne vedem acolo. Amica zice un delichis pentru ceva special cu mesajul Feel so good being bad. Mm-hmm, foarte frumos, ne place ce zici tu acolo. Cineva cu numele Rapinon zice așa: aș dori și un dirichis pentru toți prietenii mei și special pentru Ionuț și pentru nebuni de la 11B. Nu știu cum ai ajuns tu până într-a 11 cu o sigurii și bineînțeles. Special. Vai, ce rău ești astăzi, Olex. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Stai așa să-l termin de dirichis și special pentru echipa KSFM. Aș dori Connector Rigdal. Da, foarte rău, tăceu, nu știu cum, până acum eram eu. Avem Silviu Puiu pentru 12F din liceul Ștefan cel Mare din Hârlău, toate piesele. Toate piesele din seara asta se știe. Se știe, da, corect. Ai zis Silviu Puiu, Anida, Beatrice, aș vrea și eu să dedic toate melodiile de clubbing, așa, prietenilor mei și pentru tot liceul de chimie din Ploiești. Și Gabi Andronic, ultimul SMS, dedichis de pe Facebook. Bună seara, băieți! Dedic cele mai frumoase piese din emisiune persoanei pe care o iubesc. Care o iubesc, auzi? A, care? Tu, na, cât ai ajuns? Dar și pentru băieții care se joacă la butoane, Gabi din Sibiu. Ok! Hai să punem jingle-ul de premieră, pentru că avem o piesă foarte, foarte nouă! Mai exact, Mateo și Limor. Champion se numește piesa. E o piesă lucrată, extinsă, la care și-a dat participarea și prietenul nostru LLP. Chiar acum în premieră la Kiss Kiss in a Mix, Mateo și Limor, Champion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, this is Mateo and Limor. Bringing you another number one from the Red Bass Crew. Oh no, she put them boys on the run like a real bad

piesă nouă, debut, Levandis, So Far Away. Imediat ne întâlnim cu Alexander Stan, Mr. Sexo Beach. Și dacă mai încape, avem pentru voi și Narcotic Sean și Christian D, Dansa Bonito. Hai să vedem ultima tură de SMS-uri primite de la voi, 0722 20 60 20. De la Bogdan, pentru Flori din Măgura, te iubesc și pentru voi sunteți cei mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Aș dori și eu un delichis pentru Plasti DLB de la Ivan și pentru voi în special. Bancul zilei nu ne interesează puțin mai încolo, în orice caz nu-l dăm pe post. Salut băieți, toate melodiile pentru tatăl meu, Ilie, care se chinuie de o oră cu o sobă, și mama mea, Violeta Laura din Italia, care vă ascultă cu mesajul: vă vrem? Cum vă vrem, nu? A, vă vrem banii! Cosmin semnează, ok. N-ai nebunit, Cosmin, gata, ok. Nu mai citim SMS-uri de la tine. Hai să mai vedem încă unul, nu bancul zilei, altceva. Olic, salutare fraților, sunt Alex din Timișoara și stau și eu cu urechile pe chis și vă ascult pe voi, sunteți foarte tari și cool. Cu voi îmi petrec vremea oriunde plec, aș dori și eu, dacă se poate, în mixul Alessia Boruna, să pot, dacă se poate, vă mulțumesc, dulce, pa! Olix, mai revin cu SMS. Știi că suntem doi oameni în emisiunea asta, DJ Young și Olix, da? Da, Alessia Boruna Supo era în playlist, dar n-am mai avut loc să o punem. Poate reușim mâine să punem remixul Emil Lazaria. Da, da. Hai, încă unul, aș dori și eu, dacă se poate, accent mai passion, pentru iubitul meu. Fiu. Ronaldo. E o diferență, iubitul meu sau iubitul meu fiu. Cu mențiunea, te iubesc și vă mulțumesc. Gata, hai cu muzica! Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss in the Mix! Hey! down, wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby. Slow, slow down, da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona, seu carinho, sem você não tô a viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chalzinho. Gata, au trecut 3 ore ca vântul și ca gândul. Și acum jingle-ul emisiunii. Dacă e joi, e Boba în butoi. Yeah. Asta este jingle-ul emisiunii voastre? Dar da. Nu trebuie să vă ridicați, stai jos. Este Boba, ca de obicei, ți-am făcut warm-up pentru Kiss in the Night. Mulțumesc și astăzi v-am ascultat și astăzi mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ne bucurăm șeful. Vrei și noi o primă, așa, ca de final de februarie, început de martie? Sigur că da, prima TV. Vă dau, bă! Mulțumim foarte mult, șeful, ești foarte mărinimos. Hai să auzim care este subiectul de la serii. Subiectul, băi, fii atent, în seara asta, de la ora 23, vine vechea noastră colegă și prietenă, Aisan. Da. Și când zic colegă, mă refer la tine. Am anunțat, sigur că da. Așa, și am stat eu și m-am gândit, băi, eu îi întreb pe oamenii ăștia care vin pe aici, pe la mine, cam ce vreau eu. Și nu-i corect. Adică, voi ăștia de acasă, ce ați vrea să întrebăm pe cei ce vin să ne viziteze? Așadar, astăzi aștept întrebările voastre pentru invitații doar să vină la Kiss in the Night. Așadar, întrebări pentru Aisa la 0722 20 60 20. Întrebări pentru toată lumea, o să folosim întrebările astea. A, întrebările generale, gata, exact, am înțeles. Exact. Nu numai pentru Aisa cea de azi, ci și pentru ceilalți invitați. Aisa cea de mâine! Da, exact. Ceilalți invitați care vin la Kiss in the Night. Foarte tare ideea asta, îmi place cum sună, bravo, baftă multă. Înseamnă că ai mult de notat, de scris, de adăugat, copy-paste. Nu, da, da, o să copy-paste azi de... Nu uitați, partidul Kiss FM, vă dă întâlnire în seara asta în București, ne vedem în centrul vechi, în club Rococo! Yo-yo! Și în weekend la Winter Kiss, dar mai avem o zi până mâine. Rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, cea mai bună muzică. Cum a fost asta, mai avem o zi până mâine? Nu, mai avem o zi până în weekend, am vrut să zic. Gata, cele mai bune reclame, se ascultă! La Kiss! Și muzică!